Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 marca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jedna osoba nie żyje, 49 przypadków koronawirusa w Polsce, informuje Ministerstwo Zdrowia. Minister Finansów Tadeusz Kościński zapewnia, że sytuacja finansów publicznych jest stabilna. Premier Morawiecki spotkał się z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Potwierdzono 2 nowe przypadki zarażenia koronawirusem w Szczecinie i Opolu. Łącznie w całej Polsce zdiagnozowano już 49 osób chorych. Dziś z powodu koronawirusa jedna osoba zmarła. W Polsce zostaje wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, poinformował o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski. To oznacza, że w kolejnych rozporządzeniach minister zdrowia może czasowo ograniczyć specyficzny sposób przemieszczania się. Może zakazać i ograniczyć czasowo obrotu i używania określonych produktów. Może czasowo ograniczyć funkcjonowanie określonych instytucji lub zakładów pracy i może wprowadzić zakaz organizowania widowisk i wszelkich zgromadzeń określonych co do liczby w rozporządzeniu. Łukasz Szumowski przypomniał, że wczoraj Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Sytuacja polskich finansów jest stabilna, tak zapewnił po spotkaniu z przedsiębiorcami szef resortu finansów Tadeusz Kościński. Uczestnicząca w rozmowach minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zaapelowała do Polaków o racjonalne zakupy. Tak jak zapewniałam Państwa dzisiaj, tak i podtrzymujemy ten apel o racjonalne zachowania konsumenckie. Nie ma potrzeby, abyśmy robili nadmiarowe zakupy. Robimy ich w ostatnich latach zdecydowanie za dużo, o czym jak wiemy następnie wyrzucamy to jedzenie. W tym przypadku nie ma powodu do tego, aby się w sposób nadmierny, gwałtowny zaopatrywać. Obecni na wspólnej konferencji przedsiębiorcy zapewnili, że ich zakłady funkcjonują normalnie, ale apelowali o wsparcie ze strony rządu. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował po spotkaniu Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów parlamentarnych, że rozmowa była konstruktywna. Premier przekazał im bieżącą informację o sytuacji związanej z koronawirusem. Przedstawiciele klubów zgłosili swoje postulaty, mówił Michał Dworczyk. Padło sporo postulatów ze strony klubów parlamentarnych, ze strony opozycji, włącznie z postulatem zamykania granic i przesunięcia daty wyborów. W naszym przekonaniu to są działania jeszcze przedwczesne. Michał Dworczyk podkreślił, że premier apeluje, by wszyscy ponad podziałami politycznymi włączyli się do walki z koronawirusem. Każdy ma w tym swój udział, na przykład jeśli chodzi o kampanię informacyjną, powiedział szef kancelarii premiera. Ulice i place w Rzymie świecą pustkami. W stolicy Włoch otwarte są tylko sklepy z artykułami pierwszej potrzeby, ale i tam obowiązują nadzwyczajne procedury bezpieczeństwa. Zamknięte są muzea, galerie, kina, kawiarnie i restauracje. Na Półwyspie Apenińskim liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła 12 tysięcy. Prawie 1000 osób zmarło. Intensywność ruchu ulicznego jest taka jak w niedzielę. Na ulicach są pustki. Podobnie w metrze. Autobusami komunikacji miejskiej i tramwajami podróżuje po kilku pasażerów. Nie ma turystów. Przed supermarketami, w których może przebywać kilkanaście osób naraz, ustawiają się długie kolejki klientów zachowujących między sobą dystans bezpieczeństwa 1 metra. Przed wejściem trzeba dezynfekować ręce i włożyć wyłożone w pudełkach rękawiczki. Obowiązuje zasada: jedna osoba wychodzi ze sklepu, a jedna wchodzi. Towarów nie brakuje. Cały personel otwartych sklepów i punktów usługowych, podobnie jak większość Rzymian, nosi maseczki. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów nigdzie nie można napić się kawy. Wszystkie restauracje, bary i kawiarnie są zamknięte. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Z powodu epidemii koronawirusa kończące sezon konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Trondheim i Vikersund zostały odwołane. Zawody miały odbywać się w czwartek, sobotę i niedzielę. To oznacza, że kryształową kulę za triumf w klasyfikacji generalnej zdobył Austriak Stefan Kraft, drugie miejsce zajął Niemiec Karl Geiger, trzecie Japończyk Ryoryu Kobayashi, czwarte Dawid Kubacki, a piąte Kamil Stoch, który wygrał turniej Row Air. W Pucharze Narodów najlepsi byli Niemcy, Polska na miejscu czwartym. Programy Polskiego Radia zmieniają ramówki. Będzie więcej audycji edukacyjnych i informacji dotyczących przeciwdziałania epidemii koronawirusa. W programie Trzecim Polskiego Radia są specjalne wydania audycji do południa za nawet przeciw i pulsu Trójki. Portal polskieradio24.pl prowadzi akcję informacyjną, publikuje oficjalne zalecenia i komentarze ekspertów. Przez 24 godziny aktualizujemy informacje przekazane przez Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny i inne resorty oraz służby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

bardzo mylący tytuł Simple, to Skalpel Big Band i coś w rodzaju zajawki albo przedpremiery płyty Męskie Granie 2019 Dogrywka. 15 utworów, które będą uzupełniać płytę wydaną jesienią ubiegłego roku ze znakomitym składem. Z tej płyty być może jeszcze dziś w magazynku przed godziną 16 zagramy. Doors open, remember to take care. Hold on, I hear the silence and hold this empty space like noise. Living to najnowszy singiel Hani Rani. Tak brzmiał w wersji koncertowej prawie rok temu, dokładnie 13 kwietnia roku 2019, oczywiście w studio imienia Agnieszki Osieckiej. O studiu Osieckiej mówimy, jako że mamy dla Państwa bardzo ważną informację, aż do odwołania wszystkie koncerty w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej są zawieszone. Dotyczy to wszystkich koncertów na razie. Przede wszystkim tych, które planowaliśmy na najbliższy weekend. W niedzielę o 19 miał wystąpić zespół Wonky One, a w sobotę na 5-piosenkowej sesji Agnes Obel. Niestety zaproszenia rozdane Państwu na obydwa wydarzenia tracą ważność, a o tym, czy studio Osieckiej będzie przyjmowało znów i muzyków, i publiczność, oczywiście poinformujemy, jak tylko to będzie możliwe. Tej pani w sobotę nie posłuchamy na koncercie, dlatego zagramy z płyty. Wiadomość od Agnes Zebel do Państwa to taka, że przyjedzie, ma w planie przyjazd do Polski raz jeszcze latem tego roku. Oczywiście termin jeszcze niesprecyzowany i wtedy obiecała, że zawita też do Osieckiej, ale chyba zaproszenia będziemy musieli rozdawać Państwu raz jeszcze. Przypomnę, aż do odwołania zawieszone są wszystkie koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Szczególnie dotyczy to najbliższego weekendu, czyli koncertu właśnie Agnes Zebel, który miał odbyć się o 20 w najbliższą sobotę, a w niedzielę o 19 nie wystąpi w Osieckiej zespół Łąki One. A teraz w studio gość Zuza Jabłońska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ty wiesz, że usłyszeliśmy pierwszy raz o tobie, przynajmniej ja usłyszałem na antenie Trójki, kiedy, to był chyba grudzień roku 2018, byłaś jednym, jakby to powiedzieć, z grajków przyszłości. O. Tak, to mieliśmy prawda. Te odcinki z Czesławem Mozilem i jego przyjaciółmi codziennie w Trójce przez pół grudnia po jednym. I wiem, że dla ciebie ten projekt pewnie też był strasznie barwny i ważny. Tak, to prawda. Wystąpiłam właśnie w utworze pod tytułem Święta według nas w duecie z Czesławem, ponieważ z Czesławem znamy się już w sumie, myślę, że już 5 lat, ponieważ tak, ponieważ ja byłam w takim programie Mali Giganci kiedyś, bardzo dawno temu i właśnie Czesław był opiekunem mojej drużyny. I pewnie dlatego zaprosił cię do grajków w przyszłości, bo wypaczył cię znacznie wcześniej. Dziś jesteś u nas z powodu kolejnego duetu, tym razem z Kubą Karasiem, o którym powiedziałem przed chwilą poza anteną, że z uwagi na chwilowe zawieszenie aktywności zespołu Dumplings ma takie trochę ADHD artystyczne, bo robi strasznie dużo rzeczy na raz. I jak doszło do waszego spotkania? To się zaczęło w sumie tak, że ja dostałam informację od mojej wytwórni Universal Music, że jest taki zespół The Dumplings i w nim uczestniczy taki chłopak Kuba Karaś, czy kojarzę. Ja mówię, że znam, że słucham zespołu The Dumplings i bardzo lubię ich twórczość i że Kuba zaprasza mnie do wspólnego projektu, jakim jest właśnie singiel Ty Tylko Chcesz. I ja uznałam, że w sumie bardzo fajna by była taka współpraca, ponieważ ja jestem otwarta na różne współprace i na różne gatunki muzyki. A w dodatku, z tego co podpatrzyłem, wydaje mi się, że lubisz brać udział w projektach, które są czymś więcej niż tylko piosenką, w takich rzeczach ważniejszych, ważnych w pewnym sensie. Tak, to prawda. Wyszła też dwa lata temu taka akcja, którą stworzyłam, hashtag powiedz mi to w twarz, jest dotycząca całego hejtu i całej tej fali nienawiści w internecie. I z tego co wiem, spotkała się z bardzo pięknym odzewem, jeżeli chodzi o adresatów. Tak, to prawda. Dużo osób do mnie później pisało, że takie akcje są potrzebne, żeby jakby uświadamiać ludzi o tym, co się dzieje w tym internecie. No dobrze, a jak było z Kubą? Od razu polubiliście się przy pierwszym spotkaniu? Pamiętam, że byliśmy oboje bardzo zestresowani, bo nie znaliśmy się. To było takie nasze pierwsze spotkanie na żywo. Ale poszło nam dosyć szybko, bo zajęło nam to chyba niecałe 2 godziny, więc jakaś tam chemia była. A jaki był podział ról podczas nagrywania? Podział ról? W sumie to było tak, że ja tylko przyjechałam, miałam zaśpiewać, no i co? Koniec. Dostałaś piosenkę wcześniej, czy dopiero? Tak, dostałam oczywiście piosenkę wcześniej. Tekst do utworu napisała Kasia Linz. Mhm. Także bardzo się cieszę, że w ogóle w takim gronie jestem. Taki w sumie mały zaszczyt. A powiedz mi, czy ta piosenka będzie miała jakieś dalsze życie? Bo ja rozumiem, standardowa piosenka, która pojawia się w radiu, teledysk, ale czy były w ogóle jakieś plany koncertowe z tym związane? Coś tam może mamy w planach. Ja bym w sumie bardzo chciała gdzieś może kiedyś wystąpić z tym utworem, ale na ten moment jeszcze nie wiadomo. To musimy wyperswadować Kubie, że warto by było, żebyś była jego gościem przy jakiejś najbliższej okazji. Pewnie tych okazji trochę będzie, choć na razie chwilowo z koncertami jest z przyczyn oczywistych dość cienko, więc zostaje nam tylko piosenka. Zuza Jabłońska i Kuba Karaś. Teraz. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Sama sobie daję znak, widzisz moją twarz. Duszę się, dajcie tlen, starczy jeden wdech. Sama sobie mówię nie, bo oni mówią tylko co już wiem. Chcę stąd iść, zajdę drzwi, krzyk zagłusza mnie. Ty tylko chcesz nie czuć mnie na ich słowa. Wyrzucane w mo, w tą stronę.

Zostałem poprawiony i słusznie, że Francis Tuan był gościem Tonacji Trójki, a nie magazynku jakiś czas temu. To jego debiutancki album, który trafia dziś, bo to nasza płyta tygodnia, do pani Wandy z Brzegu i pana Bogusława z Radymna. A gościem magazynka jest pani dyrektor drugiego programu Polskiego Radia Małgorzata Małaszko, która odwiedza nas z dużym wyprzedzeniem, jeżeli chodzi o festiwal Chopinowski. Mam wrażenie, że przygotowania do konkursu Chopinowskiego teraz to coś zupełnie innego niż przed laty, czego efekty na antenach Polskiego Radia też potem słyszymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Z wyprzedzeniem ono nie byłoby aż tak wielkie, gdyby nie to, czym w tej chwili żyjemy. Za chwilę miałyby się rozpocząć przesłuchania z udziałem publiczności do wielkiego konkursu 18, który w październiku, 2 października się zaczyna. No ale decyzją, zresztą uprzedzaną na konferencji prasowej w poniedziałek, że taka się sytuacja może zdarzyć, nie zdecydowano się na zorganizowanie przesłuchań bez publiczności, zostały przeniesione na wrzesień. A ta druga część wypowiedzi pana redaktora, przygotowania tak, ale że to jest nazwać święto, trochę to nie do końca pasuje. To jest właściwie taki moment w życiu radia, że się przenosimy do filharmonii, to przenosimy się co 5 lat, a żeby zacząć od samego początku, 27 rok, pierwszy konkurs chopinowski i pierwsze transmisje. Jak sobie uświadomimy, że 25 rok to jest ten rok, kiedy Polskie Radio w ogóle zaczęło funkcjonować, badać, jakie są możliwości techniczne i pierwsze transmisje. Jest taka urocza opowieść w naszych archiwach Jerzego Waldorfa, który opowiada, cięty język, jeszcze bardziej cięte pióro, zabijał tych, którzy się panoszyli po środowisku muzycznym, a nie bardzo mieli potem udane. Ta opowieść nie dotyczy tego, co się działo z muzykami, tylko jego wspomnień z 27 roku, jak nie w Warszawie, nie w Filharmonii, tylko w swojej rodzinnej posiadłości w Wielkopolsce, przy użyciu radia, nasłuchiwała rodzina, cóż tam w tej filharmonii się dzieje. Do salonu wkracza babcia, nieuprzedzona, że ta rodzina zajęta jest słuchaniem transmisji z konkursu chopinowskiego, nie wprowadzona zanadto do tej fabuły, żąda, żeby te słuchaweczki, bo to jeszcze przy użyciu słuchawek, żeby jej wręczyć, bo ona też chce uczestniczyć. Babcie wyposażono w słuchawki, po chwili, rozumiemy, że tam się Chopin przedzierał, więc babcia miała pojęcie, że jakiś element patriotyczny się wkrada, bo Chopin. Tak było od zawsze, ale jakieś wybuchy, trzaski, więc zapytała, czy to Piłsudski znowu ruszył na Belweder. Więc te początki obecności radia przy konkursie chopinowskim osobliwe, ale też konkurs chopinowski, o czym warto pamiętać. To też szansa, jaką radio wykorzystywało za każdym razem. Zmiany technologiczne od rejestracji mono poprzez stereo, poprzez wielokanałowe Dolby Pro Logic, bo taki w 2010 roku system obecności antenowej był, przez platformy streamingowe i to wszystko tak nasyca nie tylko w Polsce melomanów, bo jak wiemy zasięg konkursu chopinowskiego, czy też popularność samego Chopina przyniosła naszego narodowego, wielkiego kompozytora gdzieś w przestrzenie, które można byłoby już porównywać ze światem kultury popularnej. A to, jak bardzo jest ważne, świadczy nie tylko to, jak jest rozpoznawalny. To nie tylko to, co w gadżetach i co to się jego wizerunki pojawiają to tam, tylko obecność jego muzyki w innych gatunkach niż te filharmoniczne. To, że zaczęli jazzmeni, ale że to przeszło też do muzyki popularnej, że muzyka folkowa, zresztą najpóźniej, co dziwne, bo właściwie oni mieli najłatwiejszą drogę, biorąc pod uwagę mazurki, które chyba są największym problemem, zwłaszcza dla muzyków niewywodzących się z Polski, bo rytmy mazurkowe, takie osobliwe połączenie u Chopina, trochę strzechy z żerandolem, że tak to obrazowo spróbuję zamknąć. Nawet bardzo, ale w radiu to się przydaje. i coś, co salonowe było odbierane przez większość pianistów, którzy wchodzili w ten świat Chopina w miarę naturalnie, bo XIX wiek i pewien idiom grania XIX-wiecznego rozpoznawalny. Natomiast już rubata i to rozchwiane rytmy i nie wiadomo jak tańczyć tego mazurka, ile ma to wspólnego z Kujawiakiem, to już się zaczęły pewne przeszkody. Ale i te, jak wiadomo, są pokonywane, bo nie tylko Polacy otrzymują również ważną, bardzo cenioną nagrodę, którą od pierwszego konkursu funduje Polskie Radio, czyli nagrodę za najlepsze wykonanie mazurków. Technologia technologią, ale myślę, że przewartościowało się jeszcze coś. Mam pewien kłopot, żeby to dobrze zdefiniować. Myślę, że najbliżej jest to tego, że udało się przenieść pewną atmosferę sali do naszych radioodbiorników, czyli to, o czym mówiłaś, przeniesienie Chopina w aspekt kultury popularnej, ja uważam, że on w pewnym sensie zawsze był, ale to takie odbrązowienie filharmonii w ten sposób, żeby ta atmosfera na sali, ta atmosfera bardziej chyba z trochę innej rzeczywistości niż nasze sale koncertowe, tak przynajmniej odbierana, trafiła do domu. W sposób przekazu konkursu. Sposób przekazu, ale też i sam konkurs, bo porównania do rozgrywek sportowych uważam, że są może trochę nadużyciem, chociaż są stosowane. Bo rzeczywiście akurat w przypadku tego konkursu emocje są zwykle rozkręcane do rozmiarów i osiągają naprawdę czasami zadziwiające poziomy. Wejdę w słowo, ale emocje sportowe nie do końca związane chyba tylko z klasyfikacją końcową, ale nie, z emocjami na stadionie. O. Tak, po ale prostu, bardzo, bo to już obserwowałam nie tylko jako też podsłuchiwacz czy oglądacz w czasach dawnych, nie będę sobie sama wieku wypominała. I w momencie, w którym weszłam jako słuchacz do filharmonii, a później jeszcze z całkiem innych pozycji, jako osoba, która odpowiada za to, co jest na antenie, jak to jest organizowane, więc to są w ogóle światy niby ze sobą mające styk, ale nie do końca się pokrywające, to właściwie od razu widać, że świadomi słuchacze, czy ci, którzy kupują, jak się okazuje, w 2 godziny są w stanie wykupić wszystkie bilety i wszystkie wejścia na wszystkie przesłuchania od pierwszego etapu. To są bardzo świadomi ludzie, którzy mają już właściwie po pierwszym etapie swoich faworytów. I to polemizowanie nawet na foyer filharmonii, czy też komentowanie, bo to się w momencie, w którym media społecznościowe i nie tylko ta dostępność internetu jest tak powszechna, komentowanie tego, o czym mówią eksperci zaproszeni albo dziennikarze, no to też rozpala do czerwoności. Rozumiem, że tutaj też można znaleźć analogie, których nie użyjemy, żeby nie przesadzać, ale na przykład bukmacherzy przecież funkcjonują. Ty podsuwała tego dyrektorowi Szkenerowi, ale może przy następnym konkursie. Tak, tak, te emocje są olbrzymie. Też wśród... To, że wyszło to z filharmonii, rzeczywiście ta publiczność, jeśli tak wchodzimy w takie wątki socjologiczne, ona też jest inna niż ta codzienna, która przychodzi na koncerty. I tutaj nie mówię o średnim wieku, nie mówię o pochodzeniu społecznym, czy też, że wywodzą się z dużego czy z małego miasta. To nie o to chodzi. To jest publiczność, która oczekuje tych emocji. Ona się domaga tych emocji. Czyli przychodzi w różnym stopniu na wydarzenie, jak i na treść. Tak. I to ta równowaga jest szczęśliwie zachowywana, bo to nie jest tak, że to oczekiwanie, nie wiem, skandali, wybuchów jest tak przemożne, że cała reszta gdzieś schodzi na plan dalszy. Byłoby to niesprawiedliwe i nieprawdziwe. Chociaż, no tak to jest, tak jesteśmy skonstruowani, że zapamiętujemy te momenty z historii konkursu, które... Iwo Pogorelicz. Na przykład. Ale to też jest bardzo ciekawe, bo... Jak sobie uświadomimy, jaki był powód powoływania czy stworzenia pierwszego konkursu monograficznego, co było ewenementem w skali świata, to potrzeba w takich środowiskach muzykologiczno, nazwijmy to, pianistycznych, żeby w końcu stworzyć idiom, taką prawdziwą zasadę, jak powinno się grać Chopina. I że taki konkurs będzie do tego ideału doprowadzał. I tak żeśmy doprowadzali do tego ideału, jak trafił się człowiek, który ten ideał troszkę chciał rozkruszyć. To się okazało, że się całkiem nie mieści w formule. No i musiała być awantura, on nie dochodzi do finału, Archericz zabiera torebkę, no ale zapamiętujemy. Później były i też... nigdy już potem nic nie było takie samo. Nie było, ale były też... Tylko jakie były konsekwencje? Nagrodę dostaje Dunk Tyson. Genialny muzyk. To historia później zweryfikowała, ale ten moment, w którym on dostaje tę nagrodę, jest jakaś gorzka. W tamtym 80 roku. Później się okazuje, że Dunk Tyson jest największym przyjacielem Polski. Nagrywa Chopina. Od tego Chopina się nie odłącza. Przyjeżdża tutaj, jest w Radzie Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. A Pogorelicz zajmuje się już zgoła czym innym. Chopin nie wchodzi w zakres jego zainteresowań jako pierwszy i zasadniczy kompozytor. Zmienił klub. Byli też tacy w historii konkursu, którzy byli wielkimi przegranymi i też historia to na ich korzyść zweryfikowała. Jednym z nich był na przykład Nelson Gerner, 95 rok, jury nie decyduje się w ogóle na przyznanie nagrody. Jest dopiero druga nagroda, Filip Giuziano, zresztą bardzo zacny pianista, który 5 lat temu zechciał naszą uroczystość 90-lecia Polskiego Radia uświetnić, grając fantazję na tematy polskie. Nelson Gerner. Serce publiczności było po stronie Nelsona Gernera właściwie od pierwszego etapu. Nie dochodzi do finału, dostaje wyróżnienie. Znaczy, chodzi, dostaje wyróżnienie, nie dostaje żadnej nagrody. I takie poczucie rozczarowania było. No na szczęście Nelson Gerner nie występował na tym konkursie chyba tylko dlatego, żeby dostać nagrodę, bo by to inaczej rozegrało się w następnych latach, a przyjeżdża, nagrywa jego wykonania Chopina. No, jeśli by już tak tworzyć ten idiom, to na pewno są wzorcowe. Trzymamy kciuki, żeby we wrześniu ten termin już został otrzymany. No, bardzo trzymajmy kciuki, bo to jest jedno z najważniejszych, o ile nie najważniejsze wydarzenie, nie tylko muzyczne, jak mówiliśmy, socjologiczne też w Polsce. Małgorzata Małaszko, dyrektor programu Drugiego Polskiego Radia, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To nasza dzisiejsza piosenka dnia, Jak na psy i oczywiście Sosnowski. Żegnamy się w magazynku panią, która moim zdaniem pojawia się w Trójce po raz pierwszy. Nazywa się Hilary Woods, ale na pewno nie po raz ostatni. Bardzo dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Orange Tree.